komisayo kilo de boye. Shebaka, shebaka. Kasali oni nye po kangela ngalo kola mwana mokenda komisayo kilo de boye. Shije. Tembe, mwana Congo.